ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार देवी ठार पंहिंजे बचड़नि खे अॻे बि ठारियो अथई हाणे बि ठार हे जग तुंहिंजो नंढड़ो ॿार ठार देवी ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार दयावान थींदीअं पिछड़ा जो माता माफ़ कंदीअं तो शरण तो श्याम देवी तो शरण तो श्याम हे लंग लंगे बच्चा पवंदम पार ठार देवी ठार पंहिंजे बचड़नि खे माड़ी मथे माड़ी विच माड़ीअ में छिको अमा जी जल जो आई होरण जो आई दिन सिंदूर जो टिको ओ देवी तो शरण तो श्याम हे लंग लंग बच्चा पवंदम पार ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार चबूतरो चौ गांव ते देवी थले थले तुंहिंजो था अमा अखा बि विझंदसि पेरे बि पवंदसि अवल दर्शन पोइ दान ओ देवी तो शरण तो श्याम हे लंग लंग बच्चा पवंदम पार ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार शिकारपुर जूं छोकिरियूं तोखे माई माई कने अमा हथनि में खीर कटोरड़ा माता ॾेखारे तोखे पाण पीअनि ओ देवी तो शरण तो श्याम हे लंग लंग बच्चा पवंदम पार ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार ठार देवी ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार ठार माता ठार விட்டார்.